Monsieur Valdemar olayındaki gerçekler. Monsieur Valdemar olayındaki olağanüstülüğün ateşli tartışmalara yol açmasında şaşılacak bir an gördüğümü söyleyecek değilim. Zaten açmaması bir mucize olurdu, hele koşullar düşünüldüğünde. Gerek söz konusu tarafların tümünün olayı kamuoyundan gizlemek isteğine uymak, gerek soruşturmanın bizim çabalarımız sonucunda daha ayrıntılı bilgilerle beslenmesini sağlamak amacıyla, şimdilik bir açıklama yapılmaması yüzünden bir takım uyduruk ya da abartılı haberler sızdı ortalığa. Ve bir sürü yalan yanlış yorumla kuşkuya yol açtı doğallıkla. Artık gerçekleri kendi anladığım kadarıyla aktarmak düşüyor bana. Tam olarak şöyle. Son 3 yıldır kafam sık sık manyetizma konusuna takılıyordu. 9 ay falan önce birdenbire bu alanda şimdiye dek girişilmiş bir dizi deneyde umulmadık, nedeni asla açıklanamayacak bir savsaklama gördüm ansızın. Şimdiye kadar hiç kimse ölüm anı durumunda manyetize edilmemişti. Böylelikle 1. O durumdaki bir hastanın manyetizmanın etkisine kapılıp kapılmadığı, 2. Bu tür bir etkilenme varsa o durumda etkinin azaldığı mı, arttığı mı? 3. Ölümün sokuluş hızının bu süreçle ne ölçüde ya da ne süreyle engellenebildiği saptanamıyordu. Açıklık getirilmesi gereken başka noktalar da vardı ama benim merakımı asıl uyandıran bunlar. Özellikle doğuracağı sonuçların tartışılmaz önemi yüzünden sonuncusuydu. Bu ince ayrıntıları sınamamı sağlayacak bir şeyler aranırken aklıma dostum Ernest Valdemar geldi. Kendisi Biblioteca Forensica'nın ünlü derlemecisi ve Wallenstein ile Gargantua'nın lehçe uyarlamalarının yazarıdır. 1839'dan bu yana çoğu zaman Harlem, New York'ta oturan Monsieur Valdemar, beden yapısının rastlanmadıklığı yüzünden çok dikkat çekicidir. Ya da çekiciydi. Dizlerinden aşağısı John Randolph'ı andırıyordu bir kere. Sonra saçlarının siyahlığıyla taban tabana zıt düşen ak bıyıklarıyla peruk takmış izlenimi uyandırıyordu bakanların çoğunda. Aşırı sinirli olması onu manyetizma deneylerine elverişli kılıyordu. Bir iki girişimimde kendisini pek güçlük çekmeden uyutabilmiştim ama garip yapısından beklediğim başka sonuçlarda düş kırıklığına uğramıştım. İstenci hiçbir zaman tam olarak denetimim altına girmiyordu. Uzgörü açısından ondan güvenilebilir bir bilgi elde edemedim. Bu alanlardaki başarısızlığımı onun sağlığının bozukluğuna yordum hep. Kendisiyle tanışmamdan birkaç ay önce doktorları ona verem tanısı koymuştu. Yaklaşan yıkımından kaçınılmaz, üzülmeye değmez bir olay gibi söz ederdi. Demin aktardığım düşünceler kafama takılınca Monsieur Valdemar'ı anımsamam doğaldı tabii. Sağlam felsefesini o kadar iyi biliyordum ki ondan işkillenmem söz konusu değildi. Ayrıca Amerika'da işimize burnunu sokacak akrabası da yoktu. Ona bütün iştenliğimle açtım konuyu. Bunca derinden ilgilenmesine doğrusu şaşırdım. Şaşırdım diyorum çünkü her ne kadar şimdiye kadarki deneyimlerimde kendini isteğiyle ellerime bıraksa da yaptıklarıma ilgi gösterdiğini belirtecek hiçbir ipucu vermemişti. Hastalığı ölümle son bulacak dönemin ne zaman çatacağının kılı kılına hesaplanabildiği türdendi. Sonunda aramızda kararlaştırdık. Doktorunun öleceğini bildirdiği süre başlamadan 24 saat önce beni çağıracaktı. Monsieur Valdemar'dan kendi yazdığı şu ilişikteki notu alalı 7 ayı çoktan geçti. Sevgili P, şimdi gelsen iyi olur bence. D ile F yarın gece yarısından sonra işimin biteceğinde birleşiyorlar. Galiba zamanda hiç de yanılmıyorlar. Valdemar. Bu not yazıldığından yarım saat sonra elime geçti. Ve 15 dakikaya kalmadan ölümcül hastanın odasındaydım. Onu 10 gündür görmemiştim. Bu kısa sürede uğradığı korkunç değişimden düpedüz ürktüm. Yüzü kurşunumsu bir renk almıştı. Gözlerinde fer kalmamıştı ve bedeni öylesine erimişti ki bir deri bir kemikti. Ağzından boynuna salya geliyordu. Nabız atışları pek seçilmiyordu. Yine de her nasılsa hem bilinci yerindeydi hem de fiziksel gücünün bir bölümü. Konuşması düzgündü. Bir takım yatıştırıcı ilaçları kendi başına içebiliyordu. Ve odaya girdiğimde bir not defterine kurşun kalemiyle bazı notlar düşüyordu. Yatağında sırtı yastıklarla desteklenmişti. Doktor D ile F başındaydılar. Valdemar'ın elini sıktıktan sonra bu centilmenleri bir kenara çektim ve onlardan hastanın durumu hakkında ayrıntılı bilgi aldım. Sol akciğer 18 aydır yarı kemikleşme ya da kıkırdaklaşma sürecindeydi ve elbette yaşam için gerekli bütün işlevlerden yoksundu. Sağ akciğerin üst kısmı tam değilse bile yer yer kemikleşmişti. Alt kısımsa iç içe geçmiş bir irinli urlar yumağıydı. Bir noktada kaburgalara sımsıkı bir yapışma gözlemleniyordu. Sağ lobdaki bu belirtiler yakınlarda ortaya çıkmıştı. Kemikleşme alışılmadık bir hızla ilerlemişti. Daha bir ay önce bunların hiçbirine rastlanmamıştı. Yapışmaysa 3 gün önce başlamıştı. Verem dışında hastada atar damar anevrizması olmasından kuşkulanılıyordu. Gel gelelim, bu noktada kemikleşme belirtileri kesin bir tanıyı engelliyordu. İki doktor da Monsieur Valdemar'ın ertesi gün gece yarısı sularında öleceği görüşünde birleşiyorlardı. O sırada cumartesi akşamıydı ve saat 7'ydi. Tek başıma yüksek sesle düşünebilmek için hastanın başucundan ayrıldım. Doktor D ile F onunla son kere vedalaşıp gitmişlerdi. Bir daha uğramayı düşünmüyorlardı ama benim ricam üstüne ertesi gece 10 dolaylarında hastaya bir daha uğramayı kabul ettiler. Onlar gittikten sonra Monsieur Valdemar ile yaklaşan ölümü ve özellikle de girişeceğim deney konusunda rahatça konuştum. Hazır olduğunu, hatta can attığını belirterek beni hemen harekete geçmeye zorladı. Yanımızda bir erkek bir kadın hasta bakıcı vardı. Gel gelelim ben, onlardan daha güvenilir birilerinin tanıklığı olmaksızın bu tür bir işe iç rahatlığıyla girişemezdim. Ani bir kaza durumunda benim suçsuzluğum kanıtlanamazdı. O yüzden girişimlerimi ertesi gece saat 8'e, tanıdığım bir tıp öğrencisinin gelip beni kuşkularımdan kurtaracağı saate kadar erteledim. Başlangıçta doktorları beklemeyi tasarlamıştım. Ne var ki gerek Monsieur Valdemar'ın üstelemeleri, gerek hastanın ölüme hızla yaklaşması ve yitirilecek bir anın bile kalmadığı inancı beni tez davranmaya zorladı. Bay L, bütün olup biteni not etmesi konusundaki ricamı kabul etme nazikliğini gösterdi. Dolayısıyla şimdi anlatmak zorunluluğu duyduğum şeylerin çoğu, onun bu notlarının ya kısaltılmışı ya da sözcüğü sözcüğüne aktarılmışıdır. Hastanın elini tutup, ondan olabildiğince açık seçik bir biçimde Bay L'ye kendisini o durumda manyetize etme deneyime isteğiyle izin verip vermediğini söylemesini rica ettiğimde saat 8'e 5 falan vardı. Bitkin, zar zor duyulabilir bir sesle, "Evet, manyetize edilmek istiyorum," dedikten sonra hemen ekledi. "Korkarım, bu işi fazla geciktirdiniz." Hasta bunları söylerken ben onu yatıştırmakta en etkili gördüğüm adımları atmaya başlamıştım. Alnını yataylamasına ilk sıvazladığımda etkilendiği besbelliydi. Ne var ki bütün gücümü kullanmama karşın saat 10'u birkaç dakika geçene kadar daha belirgin bir tepki elde edemedim. Doktor D ile F'nin kararlaştırdığımız uğrama saatine kadar. Birkaç sözcükle onlara tasarımdan söz ettim. Ve onların hastanın zaten can çekiştiğini göz önünde tutarak karşı çıkmamaları üstüne daha fazla bocalamadan işlemi sürdürdüm. Bu kere yatay sıvazlamalara aşağı doğru dikey sıvazlamaları yeğleyerek ve bakışımı doğrudan hastanın sağ gözünde odaklaştırarak. Bu arada hastanın nabzı çok yavaşlamıştı. Soluğu hırıltılıydı ve yarım dakika arayla duyuluyordu. Bu durum bir çeyrek saat kadar değişmeden sürdü. Sürenin bitiminde ölen adamın göğsünden her nasılsa derin ama doğal bir iç çekiş yükseldi ve hırıltılı soluma son buldu. Yani hırıltı duyulmazlaştı. Soluma araları da uzamadı. Hastanın elleriyle ayakları buz gibiydi. 11'e 5 kala yaptığım manyetizmanın belirgin etkilerini gördüm. Gözün camsı yuvarı ancak uyku sonrası durumlarda görülebilen ve kendini hemen ele veren o tedirgin içsel gözlem anlatımına bürünmüştü. Birkaç hızlı yatay sıvazlamayla göz kapaklarını titrettim. Sonra biraz daha uğraşarak iyice örttüm. Ama bunlarla yetinmedim. Çabalarımı sürdürerek, bütün istencemi kullanarak, uyuyanın elleriyle ayakları kas katı kesilene kadar uğraştım. Tabii önce onu rahat görünen bir konuma soktuktan sonra. Bacakları dümdüzdü. Kolları da neredeyse düzdü. Baldırlarının iki yanına yakın duruyordu. Baş hafifçe yükselmişti. Bütün bunları başardığımda tam gece yarısıydı. Odadaki beylerden Monsieur Valdemar'ın durumunu incelemelerini istedim. Birkaç denemeden sonra onun alışılmadık kusursuzlukta bir manyetizma uyuşmasına girdiğini belirttiler. İki doktorun da merakı kızışmıştı. Doktor D, bütün gece hastanın yanında kalmaya karar verdi hemen. Doktor F ise tan ağrırken dönmeye söz vererek gitti. Bay L ile hasta bakıcılar kaldılar. Sabah 3 sularına kadar Monsieur Valdemar'a ilişmedik. Yatağa yaklaştığımda onu tıpatıp Doktor F'nin bıraktığı durumda buldum. Yani aynı konumda yatıyordu. Nabız belirsizdi. Soluğu hafifti. Dudaklarına bir ayna tutulmazsa seçilemeyecek kadar. Gözler doğal biçimde kapalıydı. Ayaklarla eller mermer soğukluğundaydı. Yine de genel görünümünden ölüymüş izlenimi asla uyanmıyordu. Ona yaklaşınca sağ kolumu tepesinde usulca sağa sola sallayarak onun sağ kolunda benimkini izleme dürtüsü uyandırmaya çalıştım biraz umutsuzca. Hastayla giriştiğim benzer denemelerde daha önce tam anlamıyla becerememiştim bunu. Şimdi becerebileceğimi tabii ki sanmıyordum. Ama güçlükle de olsa kolu benimkinin gösterdiği her yöne hevesle kıvrılınca şaşıp kaldım. Birkaç sözcüklük bir konuşma göze alınmaya değerdi. "Monsieur Valdemar," dedim. "Uykuda mısınız?" Yanıt vermedi. Gel gelelim, dudaklarındaki kıpırtıyı görünce aynı soruyu üst üste yineledim. Üçüncü yinelememde bütün bedeni hafif bir titreme aldı. Göz kapakları göz bebeğinin ak bir dilimini gösterecek kadar aralandı. Dudaklar ağır ağır kıpırdadı ve aralarından güçlükle duyulabilen bir fısıltıyla şu sözcükler döküldü. "Evet, uykudayım şimdi. Beni uyandırmayın. Bırakın böyle öleyim." O anda kollarla bacakları yokladım. Eskisi gibi kas katıydılar. Sağ kol yine elimin komutunu izliyordu. Yarı uyur adama bir daha sordum. "Göğsünüz hala sancıyor mu Monsieur Valdemar?" Şimdiki yanıt hemen gelmişti ama ses eskisinden de cılızdı. "Sancım yok. Ölüyorum." Bu noktada onu daha çok zorlamanın doğru olmayacağını düşünüyordum. Doktor F'nin gelişine kadar daha fazla bir şey ne konuşuldu ne de yapıldı. Gün ağarmadan az önce gelen doktor hastayı hala sağ bulmasına çok şaşırdığını belirtti. Nabzı yokladıktan ve dudaklara bir ayna tuttuktan sonra benden yarı uyur hastaya yine seslenmemi istedi. İsteğine uydum. "Monsieur Valdemar, hala uykuda mısınız?" Önceki gibi yanıt gelmeden birkaç dakika geçti. Bu süre içinde ölen adam konuşmaya çaba gösteriyordu sanki. Soruyu dördüncü kere yinelediğimde cılız, neredeyse duyulmayacak bir sesle, "Evet, hala uyuyorum. Ölüyorum," dedi. Artık doktorların ortak görüşü ya da dileği, Monsieur Valdemar'ın ölene kadar, onlara göre birkaç dakikalık bir süre, bu sakin durumda kalması, tedirgin edilmemesiydi. Ben yine de onunla bir kere daha konuşmayı gerekli gördüm. Yalnızca eski sorumu yineledim. Ben konuşurken, uykudaki adamın yüzü belirgin bir değişime uğradı. Gözler usulca açıldı. Göz bebekleri yukarı kaydı. Ten, parşömenden çok beyaz kağıdı andıran ölü bir beyazlığa büründü. Ve o ana kadar iki yanağın tam ortalarında görülen yuvarlak kızartılar birdenbire söndü. Bu deyişi kullanmamın nedeni kızartıların ansızın yok oluşunun aklıma bir solukta söndürülen bir mumu getirmesi. Aynı anda üst dudak az önceye kadar sımsıkı örttüğü dişlerden sıyrıldı. Alt çene pat diye bir sesle çöktü. Ağzı boydan boya açık bırakıp şişmiş, kararmış dili gözler önüne serdi. Sanırım o anda odada bulunanlar arasında ölüm döşeği ürküntülerine alışmamış tek kişi yoktu ama Monsieur Valdemar'ın o andaki görünümü öylesine tiksinçti ki yatağın çevresi boşaldı. Artık bu hikayenin okurun düpedüz inanmayacağı bir irkilticilikteki bölümüne gelmiş bulunuyorum. Bana düşen her şeye karşın anlatmayı sürdürmek. Monsieur Valdemar'da en ufak bir yaşam belirtisi yoktu artık. Biz tam öldüğü sonucuna varıp onu hasta bakıcılara devredecekken dilde güçlü bir kıvrılma görüldü. Bir dakika kadar sürdü. Sonunda gerilmiş, kıpırtısız çene kemiklerinden bir ses yükseldi. Onu tanımlamaya kalkışmak delilik olur doğrusu. Kimi özelliklerini karşılayabilecek 2-3 sıfat var. Söz gelimi sert, kırık dökük ve kof bir tını diyebilirim. Ama bütünüyle alındığında tanıma gelmiyor. Nedeni de basit. Buna benzer bir tını daha insan kulağına değmedi. O zaman da, şimdi de bence tınının özelliği denebilecek, onun doğaüstü yanını biraz olsun iletmeye yatkın iki öge söz konusuydu. Bir kere ses bizim kulaklarımıza, en azından benimkine, çok uzaklardan ya da toprağın derinliklerindeki bir yerden erişiyor gibiydi. İkincisi, korkarım ne demek istediğimi anlatmak olanaksız, peltemsi ya da cıvık nesnelerin dokunma duyusunu etkilediği gibi etkiliyordu. Hem tınıdan hem sesten söz ettim. Demek istediğim, tınının hecelere dökülüşündeki açık seçiklik, hatta olağanüstü, şaşılası duruluktu. Monsieur Valdemar birkaç dakika önce sorduğum soruyu yanıtlamak üzere konuşuyordu besbelli. Ona hala uyuyup uyumadığını sormuştum, anımsarsınız. Şimdi şöyle diyordu. Evet. Hayır. Bir ara uyuyordum. Ama artık şimdi ölüyüm. Odadakilerden hiçbiri böylesine kesin dile getirilmiş, taşıdıkları anlamı böylesine ustalıkla ileten birkaç sözcüğün yarattığı o anlatılmaz, tüyler ürpertici dehşeti yatsımaya ya da bastırmaya kalkışmadı. Bay L bayıldı. Hasta bakıcılar odayı hemen terk ettiler. Bir daha dönmeye de razı olmadılar. Kendi izlenimlerimi okura açıklanabilir göstermeye çalışmayacağım. Bir saat kadar sessizce, tek söz söylemeden Bay L'yi ayıltmaya çalıştık. Kendine geldiğinde Monsieur Valdemar'ın durumunu araştırmaya giriştik yine. Son tanımladığım durumunu tıpatıp koruyordu. Tek fark, aynada soluk aldığına ilişkin bir iz bulunmamasıydı. Damardan kan alma çabamız boşa gitti. Ayrıca sağ kola artık söz geçiremediğimi de belirtmeliyim. Kolun benim komutumu izlemesi için boşu boşuna didindim. Manyetizma etkisinin tek gerçek göstergesi, Monsieur Valdemar'a her seslenişimde dilindeki kıvrılmaydı. Yanıt vermeye çaba gösteriyordu anlaşılan ama gücü yetmiyordu. Benden başka birinin kendisine yönelttiği sorulara karşı duyarsızdı. Oysa ben, aramızdaki herkesin sırayla onunla aynı manyetizma uyumunu sağlamasına çabalamıştım. Galiba yarı uyur hastanın bu aşamadaki durumunu kavramamız için gereken her şeyi anlattım. Başka hasta bakıcılar ayarlandı. Saat 10'da ben de iki doktor ve Bay L ile birlikte evden ayrıldım. Öğleden sonra hepimiz hastayı yoklamak amacıyla yine uğradık. Hala aynı durumdaydı. Şimdi hastayı uyandırmanın doğru ya da uygun olup olmadığını tartışıyorduk. Ama onu uyandırmakla saygın bir amaca hizmet etmeyeceğimiz inancında birleşmemiz uzun sürmedi. Belli ki ölüm ya da genellikle ölüm denilen şey manyetizma süreciyle engellenmişti şimdiye kadar. Monsieur Valdemar'ı uyandırmak yalnızca onun ani ya da hızlı çözülüşünü güvenceye alacaktı. O günlerden geçen haftanın bitibine kadar, neredeyse 7 aylık bir ara, Monsieur Valdemar'ın evine her gün uğramayı aksatmadık. Ara sıra doktorlar ve dostlar eşliğinde. Bu süre boyunca yarı uykudaki hasta son tanımladığım durumunu tıpatıp korudu. Hasta bakıcıların ilgileri hiç tavsamadı. Geçtiğimiz cuma sonunda onu uyandırmaya ya da uyandırmaya çalışmaya karar verdik. Olayın özel bir takım çevrelerde onca tartışmaya yol açması, ister istemez haksız diyeceğim nefret duyguları uyandırması bu son, belki talihsiz deneyin sonucudur. Monsieur Valdemar'ı manyetizma uyuşukluğundan kurtarmak amacıyla bildik yollara başvurdum. Bunlar önceleri başarısızlığa uğradı. Ayılmanın tek belirtisi göz bebeğinin biraz aşağı kaymasıydı. Göz bebeğindeki bu kaymanın göz kapaklarının altından boşalan sarımsı, keskin ve leş kokulu bir irin akıntısı eşliğinde ortaya çıkması özellikle dikkat çekiciydi. Hemen eskisi gibi hastanın kolunu etkim altına almam istendi. Çabaladım ama başaramadım. O zaman Doktor F. benden ona bir soru yöneltmemi istedi. Monsieur Valdemar, şu andaki duygularınızı ya da dileklerinizi bize iletebilir misiniz? Yanaklarındaki yuvarlak kızartılar birden geri döndü. Dil titredi, daha doğrusu ağızda sertçe çevrildi. Oysa çene kemikleri ve dudaklar eskisi kadar kıpırtısızdı. Ve sonunda daha önce sözünü ettiğim o iğrenç ses yükseldi. Tanrı aşkına çabuk olun, çabuk uyutun beni ya da uyandırın, uyandırın beni çabuk. Ölüyüm diyorum size. Sinirlerim alt üst olmuştu. Bir an ne yapacağımı kestiremeden kala kaldım. Önce hastayı rahata kavuşturmayı denedim. Gel gelelim istencinin hepten işlememesi üstüne cayıp aynı ciddilikle onu uyandırmaya giriştim. Bu çabada başarılı olacağımı kısa sürede kavradım. Ya da en azından kısa sürede tam anlamıyla başarıya ulaşacağıma inandım. Ayrıca odadakilerden hepsi hastanın uyanmasını görmeye hazırdılar. Bundan eminim. Ama olup biten karşısında herhangi bir insanın buna hazırlıklı olması olanaksızdı diyebiliriz. Ben, acı çeken hastanın dudaklarından değil de dilinden çatlarcasına çıkan ölüyüm çığlıkları arasında hızla manyetizma yöntemlerimi sürdürürken, bir anda bütün gövde bir dakika, hatta daha kısa bir süre içinde büzüştü, kırıştı, ellerimin altında çözülüp çürüdü. Odadakilerin gözlerinin önünde, yatağın üstünde leş kokusu salan, neredeyse sıvılaşmış iğrenç bir birikinti kaldı.